पताल खंड अध्याय 114 पुष्कल के द्वारा चित्रांग का वध भगवान हनुमान जी के चरण प्रहार से सुबाहु का शाप उद्धार तथा उनका आत्मसमर्पण। शेष जी कहते हैं, हे मुने राजकुमार चित्रांग, क्रोच व्यूह के कंठ भाग में रथ पर विराजमान था। अनेकों वीरों से घिरे हुए होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वराह अवतार धारी भगवान विष्णु जी ने जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी शत्रुघ्न जी की सेना में प्रवेश किया। उसका धनुष अत्यंत सुदृढ़ और मेघ गर्जना के समान टंकार करने वाला था। चित्रांग ने उसे खींच कर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओं को भस्म करने वाले तीखे बाणों का प्रहार आरंभ किया। उन बाणों से समस्त शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बहुत से योद्धा धाराशायी हो गए। इस प्रकार घोर संग्राम आरंभ हो जाने पर पुष्कल भी युद्ध के लिए गए। चित्रांग और पुष्कल दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उस समय उन दोनों का स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखाई देता था। पुष्कल ने सुंदर भ्रामक अस्त्र का प्रयोग करके चित्रांग के दिव्य रथ को आकाश में घुमाना आरंभ किया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। एक मुहूर्त तक आकाश में चक्कर लगाने के बाद घोड़ों सहित वह रथ बड़े कष्ट से स्थिर हुआ और युद्ध भूमि में आकर ठहरा। उस समय चित्रांग ने कहा, हे पुष्कल, तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया। श्रेष्ठ योद्धा संग्राम में ऐसे कर्मों की बड़ी सराहना करते हैं। तुम घोड़ों सहित मेरे रथ को आकाश में घुमाते रह गए, किंतु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी शूरवीर प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर चित्रांग ने युद्ध में बड़े भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आवद्ध होकर पुष्कल का रथ आकाश में पक्षी की भांति घोड़े और सारथी सहित चक्कर लगाने लगा। पुत्र का यह पराक्रम देखकर राजा सुबाहु को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु वीरों का दमन करने वाले पुष्कल जब किसी तरह धरती पर आकर ठहरे, तो उन्होंने घोड़े और सारथी सहित चित्रांग के रथ को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जब वह रथ टूट गया, तो वीर चित्रांग पुनः दूसरे रथ पर सवार हुआ, परंतु पुष्कल ने लगे हाथ उसे भी अपने बाणों से नष्ट कर डाला। इस प्रकार उस युद्ध के मैदान में वीर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग के 10 रथ चौपट कर दिए। तब चित्रांग एक विचित्र रथ पर सवार होकर पुष्कल के साथ युद्ध करने के लिए बड़े वेग से आया। उसने क्रोध में भरकर 5 भल हाथ में लिए और महातेजस्वी भरत पुत्र के मस्तक को उनका निशाना बनाया। उन भल्लों की चोट खाकर पुष्कल क्रोध से जल उठे और धनुष पर बाण का संधान करके चित्रांग को मार डालने की प्रतिज्ञा करते हुए बोले, हे चित्रांग, यदि इस बाण से मैं तुम्हारे प्राण ना ले लूं, तो शील और सदाचार से शोभा पाने वाली सती नारी को कलंकित करने से यमराज के वश में पड़े हुए पापी मनुष्यों को जिस लोक की प्राप्ति होती है, वही मुझे भी मिले। मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो। पुष्कल का यह उत्तम वचन सुनकर शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाला बुद्धिमान वीर चित्रांग हंसकर बोला, हे शूर शिरोमणे, प्राणियों की मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है, अतः मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, किंतु तुम मेरे वध के लिए जो बाण छोड़ोगे, उसे मैं यदि काट न डालूं, तो उस अवस्था में मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले पुरुष का मानसिक उत्साह नष्ट करता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे, क्योंकि उस दशा में मैं प्रतिज्ञा भंग का अपराधी समझा जाऊंगा। इतना कहकर चित्रांग चुप हो गया। उसने अपने धनुष को संभाला। तब पुष्कल बोले, यदि मैंने निष्कपट भाव से श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों की उपासना की हो तो मेरी बात सच्ची हो जाए। यदि मैं अपनी स्त्री के सिवा दूसरी किसी स्त्री का मन में भी विचार न करता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से युद्ध में मेरा वचन सत्य हो। यह कहकर पुष्कल ने तुरंत ही अपने धनुष पर एक वान चढ़ाया, जो काल अग्नि के समान तेजस्वी तथा वीरों के मस्तक का उच्छेद करने वाला था। उस वाण को उन्होंने चित्रांग के ऊपर छोड़ दिया। वह वाण छूटता देख बलवान राजकुमार ने भी धनुष पर काल अग्नि के समान एक तीक्ष्ण वाण रखा और उससे अपने वध के लिए आते हुए पुष्कल के वाण को काट डाला। उस समय वाण के कट जाने पर पुष्कल की सेना में भारी हाहाकार मचा। कटे हुए वाण का पिछला आधा भाग धरती पर गिर पड़ा, किंतु पूर्वार्ध भाग जिसमें वाण का फल अर्थात नोक जुड़ा हुआ था आगे बढ़ा। उसने एक ही क्षण में कमल की नाल के समान चित्रांग का गला काट डाला। राजकुमार का सुंदर मस्तक किरीट और कुंडलों सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा और आकाश से गिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। भरत कुमार वीरवर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग को भूमि पर पड़ा देख उस क्रोंच व्यूह के भीतर प्रवेश किया, जो समस्त वीरों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर अपने पुत्र चित्रांग को प्राणहीन होकर धरती पर पड़ा देख राजा सुबाहु पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। उस समय राजकुमार विचित्र और दमन अपने अपने रथ पर बैठकर आए और पिता के चरणों में प्रणाम करके समयोचित वचन बोले, हे राजन, हम लोगों के जीते जी आपके हृदय में दुख क्यों हो रहा है? वीर पुरुषों को तो युद्ध में मृत्यु अत्यंत अभिष्ट होती है। यह चित्रांग धन्य है जो वीर भूमि में शोभा पा रहा है। हे महामते, आप शोक छोड़िए, दुख से इतने आतुर क्यों हो रहे हैं? हे मान्यवर, हम दोनों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए और स्वयं भी युद्ध में मन लगाइए। अपनी वीरता पर गर्व करने वाले दोनों पुत्रों का यह वचन सुनकर महाराज ने शोक छोड़ दिया और युद्ध के लिए निश्चय किया। साथ ही संग्राम में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने समान योद्धा की अभिलाषा करते हुए असंख्य सैनिकों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुस गए। दमन ने रिपुताप के और विचित्र ने नील रतन के साथ लोहा लिया। वे दोनों वीर रणभूमि में उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं राजा सुबाहु सुवर्ण जटित रथ पर सवार हो करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी के साथ युद्ध करने के लिए चले। सुबाहु को पुत्र वध के कारण रोष में भरकर युद्ध के लिए आते और सैनिकों का नाश करते देख शत्रुघ्न जी के पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले हनुमान जी उनकी ओर दौड़े। नख ही उनके आयुध थे और वे युद्ध में मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। उस समय सुबाहु ने 10 वाणों से हनुमान जी की छाती में बड़े वेग से चोट की, परंतु हनुमान जी बड़े भयंकर वीर थे। उन्होंने सुबाहु के छोड़े हुए सभी वाण अपने हाथ से पकड़ लिए और उन्हें तिल तिल करके तोड़ डाला। वे महान बलवान तो थे ही, राजा के रथ को अपनी पूछ में लपेट कर वेग पूर्वक खींच ले चले। उन्हें रथ लेकर जाते देख नृप श्रेष्ठ सुबाहु आकाश में ही खड़े हो गए और तीखी नोक वाले सायकों से उनकी पूछ मुख हृदय बाहु और चरणों में बारंबार चोट पहुंचाने लगे। तब कपिवर हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वेग से उछलकर उत्तम योद्धाओं से सुशोभित राजा सुबाहु की छाती में लात मारी। राजा उनके चरण प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और मुख से गरम गरम रक्त वमन करने लगे। उस समय वे जोर जोर से सांस लेते हुए कांप रहे थे। मूर्छा अवस्था में ही राजा ने एक स्वप्न देखा। अयोध्यापुरी में सरयू के तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप के भीतर विराजमान हैं।